Abot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Sa sandaling kailangan, sa sandaling